Szukasz emocji? Spróbuj inaczej. Zapewni Ci je legendarny Land Rover. Najbardziej wszechstronny, kompaktowy SUV klasy premium z napędem na 4 koła. 9-biegową skrzynią automatyczną, bogatym wyposażeniem i pakietem korzyści 30 tysięcy złotych. Spiesz się. Na właścicieli czeka tylko 100 samochodów Land Rover Discovery Sport z 5-letnią gwarancją i gwarantowaną przygodą w cenie. Szczegóły u autoryzowanych dealerów i na landrover.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 lutego, minęła już 20. Beniamin Filip, czas na serwis trójki. Wypadek w Tatrach, turysta spadł z gąsienicowej turni. Premier na Twitterze dziękuję za wsparcie i zapewnia, że czuje się dobrze. Zarzuty dla zamachowca z klubu Reina w Stambule. Poważny wypadek w rejonie Orlej Parci w Tatrach. Z dużej wysokości spadł turysta. Kiedy ratownicy dotarli na miejsce, mężczyzna był nieprzytomny, jest w ciężkim stanie. O jego życie walczą lekarze z zakopiańskiego szpitala. Ratownicy byli też wzywani do Doliny Pięciu Stawów, mówi zastępca naczelnika TOPR Edward Lichota. W tym samym czasie dostaliśmy zgłoszenie o kontuzji stawu skokowego w Dolinie Pięciu Stawów przy zejściu z progu doliny do Doliny Roztoki. Kiedy ten mężczyzna w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala, zaraz śmigłowiec poleciał właśnie po tamtą osobę. I teraz jeszcze akcja trwa w Dolinie Chochołowskiej, też uraz stawu skokowego, także jest to w trakcie. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, warunki do uprawiania turystyki w górach są trudne. Wszystkie szlaki są oblodzone, a w wielu miejscach przykryte śniegiem. Cały czas też w Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Czuję się dobrze, napisała wieczorem na Twitterze premier Beata Szydło. Podziękowała za każdy dobry gest, podkreśliła, że wsparcie i słowa otuchy dodają jej sił. Szefowa rządu jest w szpitalu Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie przechodzi badania po wczorajszym wypadku w Oświęcimiu. Rządowa kolumna 3 samochodów, w której pojazd premier Beaty Szydło jechał w środku, wyprzedzała Fiata Seicento. 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i zderzył się z autem, w którym była szefowa rządu. Oprócz niej poszkodowani zostali dwaj funkcjonariusze BOR-u, w tym kierowca. Po południu konferencję prasową w tej sprawie zorganizował szef MSWiA. Mariusz Błaszczak dużo mówił o okolicznościach tego wypadku, o tym, że doszło do niego nie z winy Biura Ochrony Rządu, a z winy młodego kierowcy, który zajechał drogę limuzynie BOR. Szef MSWiA, podobnie jak rzecznik rządu, przekonywał, że Beata Szydło czuje się nieźle. Dziękował wszystkim, którzy martwią się o jej stan zdrowia. Wszyscy mamy nadzieję, że bardzo szybko wróci do swoich obowiązków. Prokuratura Okręgowa w Krakowie od poniedziałku zacznie czynności w śledztwie w sprawie wypadku z udziałem premier. To dlatego, że wątpliwości budzi chociażby fakt, czy kolumna używała podczas przejazdu przez Oświęcim sygnalizacji dźwiękowej, mówił prokurator Janusz Chnatko. Różni świadkowie różnie zeznają. Sam Mariusz Błaszczak oficerom BOR nie ma nic do zarzucenia, a wypadki, jak przekonywał, zdarzają się. Oczywiście ten był niezwykły ze względu na uczestniczenie w tym wypadku, w tym zdarzeniu pani premier. A żeby do takich sytuacji nie dochodziło, zmiany w BOR następują, zapewnił Błaszczak. Zaapelował też do polityków o wyważone komentarze i nieeskalowanie napięć. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Dziś Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 i choć działa on w Polsce od kilkunastu lat, to wciąż nie każdy wie, do czego służy. Nieuzasadnione zgłoszenia, pomyłki i żarty stanowią nawet 80% wszystkich połączeń. Co się dzieje, proszę powiedzieć? To znaczy wyłączyli mi prąd w skrzynce. Mi się telefon zablokował i nie mogę go odblokować. Takie telefony to zmora, przyznają operatorzy numeru 112. Prośby o PIN, tak, ktoś zasnął, ktoś się martwi, chce zwyczajnie porozmawiać, też tak często się zdarza. Mam mojego kotka i proszę na to... prądem. To jest teraz środek nocy. Co, mamy prąd wyłączyć w wiosce? Ja sobie sam go ściągnę. Niech pan nie włazi na słup. Jeżeli dzwoni osoba, która chce porozmawiać, potrzebuje psychologa, to jest to dla nas zasadne, ale nie alarmowe. My wtedy instruujemy taką osobę, co ma zrobić, ale kiedy ona chce się zabawić, no nie jest świadoma tego, że mamy dosyć dokładną lokalizację, a również numer telefonu jest zarejestrowany na tego właściciela. Wtedy grozi jej mandat. Jeśli natomiast ktoś świadomie spowoduje fałszywy alarm, na przykład bombowy, może trafić do więzienia. Według kodeksu karnego grozi za to do 8 lat pozbawienia wolności. Natalia Skawińska, Radio Szczecin. Zamachowcowi, który w sylwestrową noc zaatakował klub nocny w Stambule, postawiono formalne zarzuty, poinformowała Państwowa Agencja Prasowa Anatolia. Sąd zdecydował o jego dalszym tymczasowym aresztowaniu. Abdulkadir Masharipow z Uzbekistanu usłyszał zarzuty udziału w zbrojnej organizacji terrorystycznej, wielokrotnego zabójstwa, posiadania broni i próby zamachu na porządek konstytucyjny państwa. Podczas przesłuchań przyznał się do czynów, jakie są mu zarzucane, podały tureckie media. W sylwestrową noc uzbrojony mężczyzna wtargnął do popularnego klubu nocnego w europejskiej części Stambułu tuż nad ciśnieniem Bosfor, zastrzelił 39 osób. osób, prawie 70 ranił. Został zatrzymany 16 stycznia w Stambule razem z 4 innymi osobami w wyniku policyjnej obławy. Do ataku przyznała się organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie, która skrytykowała Turcję za interwencję w Syrii i udział w dowodzonej przez USA koalicji, która zwalcza tę grupę dżihadystyczną w Syrii i Iraku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Mróz nie odpuszcza. Tej nocy temperatura spadnie do minus 11 stopni w Lublinie, minus 9 w Warszawie, minus 7 w Poznaniu, minus 5 w Szczecinie. Opady śniegu możliwe na północy, a jutro najwięcej chmur na wschodzie, a na termometrach od minus 5 stopni w Suwałkach do plus 1 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Druga lutowa premiera. Marek Adamik. Sensu sens. W reżyserii Magdy Łazarkiewicz. Test rozwiązał pan prawidłowo, jednak moim zdaniem odpowiedzi nie są szczere, tylko inteligentne. Na jakiej podstawie? To przeczucie. To w tę niedzielę o 21:00. Umysł śpi, zmysł nie. Człowiek ma w sobie kosmos. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Idealne na obiad ziemniaki, jedynie złoty 49 za kilogram. Kupuj w Lidlu warzywa i owoce i odbieraj figurki Stickies dla dziecka. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepach Lidl i na Lidl.pl. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Grażyna Szapołowska, agencja muzyczna Polskiego Radia oraz Grammy Art zapraszają na koncert promujący album Kochaj Mnie. 13 lutego, godzina 19, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Jak bardzo tęsknotą do ciebie. Bilety na koncert do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Mecenas koncertu, Związek Artystów Wykonawców Stoart. Dworskie obyczaje i wyrafinowane rozrywki dawnych elit. Luksus i splendor pałaców magnackich. Zobacz piękno przedmiotów, którymi otaczali się mieszkańcy dawnej Europy. Nowa Galeria Sztuki Dawnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. I'm the urban spaceman, baby, I've got speed. I've got everything I need. I'm piosenka Zagadka sprzed mniej więcej 50 lat, z lekko zdartego winylowego singla. Powiem tylko tyle, że chyba nie najważniejszy jest tu zespół wiodący, tylko gość specjalny grający na takim dziwnym instrumencie, który brzmi, jakby się wykorzystało jak instrument dęty własne usta. Nie wiem, czy powiedziałem to precyzyjnie, czy nie. Płyta, która była najważniejsza dla nas przed tygodniem. It's a lonely cup of coffee, 'cause my baby's gone. Someone has to work, I know that's true. Carpenters bring ladders, I bring love to you. Their working day beginning under skies of blue is just now getting started. And I'm sitting under a tree, singing a song and thinking of you. My life has been so lucky, the packages arrived. I got my new robot from Amazon.com. Unpacking it now, I have a sense of pride. I'm going online to program it for you. Powering on. Things here have changed. Welcome to your name. House. Home. Swipe your card. When you enter your PIN number. My owner is not available. Please enjoy your stay. For colorblind visitors, please refer to parameters to enter your 7-digit password that must contain at least one numeric character and your mother's maiden name. Tak kończy się album Neila Younga Peace Trail, którego słuchaliśmy przed tygodniem w poprzednich fragmentach, ale do ostatniego utworu nie dotarliśmy. Po przesłuchaniu kolejnym wydaje się, że najważniejsza jest trójka. There's a battle raging on the sacred land. Our brothers and sisters had to take a stand. Against us now for what we all been doing. On the sacred land there's a battle brewing. I wish somebody. What we give away, just like what we call Indian givers, it makes you sick and gives you shivers. I wish somebody would share the news. wish somebody would share the news. I wish somebody would share the news. Big money going backwards and ripping the soil. Where graves are scattered and blood was boiled. When all who look can see the truth, but they just move on and keep their groove. I wish somebody would share the news. I wish somebody. The big machine. They had to cut him loose, and you know what that means. Yeah, that's when Happy went to jail. Behind big money, justice always fails. In our neighborhood, across our farms and through our waters, all at the cost of our sons and daughters. Yeah, our brave sons and beautiful daughters. We're all here together fighting poison water. Away. That's what we have at the end of day. I wish somebody would share the news. I wish somebody would share the news. I wish somebody would share the będzie odpowiedź zbiorcza na dopytywanie się o to, czy mamy dzisiaj zaproszenia na premierę płyty WW. Jeszcze nie mamy. Będziemy je oczywiście w liście osobistej rozdawać. Myślę, że tydzień przed tą datą. Przypomnę, że to sobota, 4 dzień marca. Oficjalnie nazywa się to próba otwarta, próba czytana nowego albumu WW7 w liście osobistej od 20. Saperska musztarda, bastard poluje z pomocą geparda. Lwica dziewica już na nic nie liczy, bastard stosuje. gieparda na smyczy. Ratownik pobliskiego nadmorskiego ośrodka, którego ofiarą jest ulica idiotka, piaskowa panienka i brudna wanienka, pamiątka z nadmorza. O tobie pamiętam. Twarda petarda, saperska musztarda, bastard poluje z pomocą geparda. Lwica dziewica już na nic nie liczy, bastard stosuje. Geparda na smyczy. Geparda na smyczy. Ta barakuda rozchyla swe uda, ukwiały, zdrętwiały, patrząc na te cuda, płyt ponurek i futro z niego zdarte siemiota, oszołomił ten widok. Perłopława, kokota. Ośrodka, którego ofiarą jest lwica idiotka, piaskowa panienka i brudna wanienka, pamiątka z nadmorza, o tobie pamięta. Twarda petarda, saperska musztarda, bastard poluje z pomocą geparda. Lwica dziewica już na nic nie liczy, bastard stosuje. Geparda na smyczy. Geparda na smyczy. I znów pan Wojtek na gitarze. W opisie reedycji płyty Maciej Maleńczuk napisał: podobała się wszystkim, miała 5 nominacji do Fryderyków. Nie dostała ani jednej nagrody. A miesiąc potem zespół się rozpadł. Jedna z najlepszych płyt, Homo Twist, w historii. Teraz kolejny odcinek płyty, która pokazała się w tak zwanej szarej strefie jakiś czas temu. To jest nagranie z koncertu towarzyszącemu Festiwalowi Opolskiemu w roku 1971. Czesław Niemen był wtedy pomiędzy płytą Enigmatic i płytą tak zwaną czerwoną, nieoficjalnie nazwaną Człowiek jam niewdzięczny. I właśnie ten utwór teraz w wersji koncertowej. Podok czas zacieśnia krąg istnienia mego. dzień za dniem ucieka dalej, dalej, dalej. Mych smutnych pragnień splot upada. Komicznych, omotani siecią. Wstyd mi za tych, co nie mając wstydu, zapomnieli, że u kresu groby nas zrównają. Organy Jacek Mikuła. Gitara Tomasz Szeszkiewicz. minutes. Co było słychać? Nie najlepszej jakości nagrania. Myślę, że wspaniale, że to nagranie jest dostępne, bo wersja koncertowa moim zdaniem jest znacznie bardziej porywająca niż nawet ta studyjna, którą znamy od lat. Skoro jesteśmy w studio, to przypomnijmy, że 50 lat temu zaczęła powstawać i o tej porze roku, czyli w lutym, już powstawała pewna płyta. Korzystano w czasie pracy nad tym albumem z bardzo bogatego archiwum BBC, archiwum efektów dźwiękowych. Na przykład szum publiczności, kiedy rozpoczyna się koncert. This is Atmosphere into Sergeant Pepper. Aplauz publiczności w momencie, kiedy pojawia się bardzo znany i bardzo lubiany wykonawca. This is the applause into a little help for my friends. I'm 20. Przy innym utworze trzeba było sięgnąć do biblioteki efektów na zupełnie inną półkę. These are the animal effects for Good Morning, Good Morning. And it's 20. Ha ha ha! Jak twierdzą dociekliwi, kolejność zwierząt nie była wcale przypadkowa, tylko ułożona według pewnego klucza. Kolejny utwór i kolejne wyzwanie, jeżeli chodzi o efekt dźwiękowy. O tym, jak powstawała ta przedziwna mieszanina dźwięku organów parowych, takich jakie w XIX wieku grały w cyrkach, puszczane do tyłu i w normalnym tempie, można by napisać osobną książkę. To przy innej okazji. Teraz zobaczmy, co z tych ostatnich efektów próbowano skleić na kolejnym etapie pracy. Okay, man, let's go. Lights on. Benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, late of Pablo Frank is where, what a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course Henry the Horse dances the waltz. Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate 10 somersaults he'll undertake on solid ground. Having been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is topping the bill. Praca trwała i to trwała przez kilka miesięcy, aż do pierwszego dnia czerwca. Będziemy przypominać w liście osobistej, jak to było. Teraz nowojorska płyta Joe Jacksona. Wybieramy Chinatown. Thank you. Zawsze uważałem, że opis dzielnicy chińskiej w Nowym Jorku w wykonaniu Joe Jacksona jest szalenie trafny. Co linijka, to osobiste doświadczenie. Teraz osoby o wrażliwym słuchu i bojące się duchów, bardzo prosimy o przyciszenie odbiorników, przynajmniej na pierwsze 15 sekund dżamble. Wyjął nam psy i wiatr do tańca gra.